أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. بنزل لسم سباران سورة بني اسرائيل بنزم نمبر آيات بیگا دا بنی اسرائیل متعلق دا خبر ذکر شوه چې الله جل جلاله اغیتا په خپل کتاب تورات کې دا خبر ذکر کړی و چې تاسو با بزمک کې دوه پیری فساد کوي او دوه پیری بتا سلوی کوي او ډیر زیات لوی او سرکشي وکوي. نو بیا دا خبر امنگا ذکر کلا چی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُوا لَهُمَا هر کجا چید دی دوالو وعدونا اولن وادرالا پڑن بیزل باندی دی پسادو کو یا حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کو دی دن نافرمانی شروع کلا یا نور نافرمانی شروع کلی زمک کی خراب ہے نو پساد پی الارض دا اللہ حقوق امزایا کلو او تعلن علوان کبیر دا بندگانو حقون امزایا کلو چکل علوم بی زلبان ادا کارو کو نو اللہوی بعثنا علیکم عباد اللنا منگولی گل پتاسو باندے بندگان زمونگا اولی بعثن شدید چی خواندان دا سخ جنگو نو فجاسو خلال دیار اغی داخل شو اغمز دا کورونو دا شپک واقعات بیگا ما تاستا ذکر کردیو ده بنی اسرائیل مطالی شپک بیری پدی بانده اللہ جنگ مسلط کرده شپک و جنگونو کی دادل تا کم جنگ مراد ده نو واقعات خطا سمائے شپک ذکر کردی بیان القرآن معرف القرآن تفسیر حقانی تفسیر حازن او ابن کثیر طول واقعات ذکر کردی خوپدی کی مراد اولی باسن شدید سخت جنگ والا نو دا بخت نصر دا د عراق د بابل خار بادشاہ او دے بری بانی دا سے مسلط شو چے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین کی چکم دے مولا خراب کو کورون ہم والا خراب کو کورونو تا مست للو دا زنانو بیزت ہے مولا اکڑی دا پسو سو جبانی دو خبر یو پسات پی الارد دا اللہ حق زائے کرو الله تعالی دا بتا سو کوي مخکې نو ته پیشن گوئی ملو چې ځان غره بچ کې خدا بتا سو کوي الله چې پلم بيزلې دا الله د بندگانو حق ځای کو نو دا چې کسان هم پرولې گل چې اغه ولا عزتونه هم په مال کلو جمعات هم ولا خراب کلو او ډیر سخ جنگ والو سی کې دیان کلو سی قتل کلو او ډیر ذلیلې کلو خبرم ځان درلا وکنا وعدا مفعولا الله اذا وعده قابل دا وعده چې ودا قابل لیکېدو وا بیا سو وخت بهر حال بخت نظر چې هغه ځان په ځای نائب بادشاہ مقرر کو او هغه بیا راغې خو بیا الله جل جلاله دی له بل بادشاہ په ذریعہ باندې غلبه ورکړه او دی بیا الله سیوا کړو نو بیا ورپسې الله فرمای ثم رددنا لكم الكر بیا موږ تاسو ته یو پیر بیا غلبه درک بیا دی پر خپل خار باندې دا اوس موجوده الخلیل چې ته ویل کیږي یا اسرائیل چې ته ویل کیږي فلسطین دغه علاقه د شام دا ټولې دې ته میرو شي ثم رددنا لكم الكره الله وی بیا تاسو ته غلبه درکړه موجوده بنی اسرائیل ته وی خو ورکړي چاته د دې مور بلار ته په بلار باندې انعام ده په بچی باندې انعام ده ځکه الله دې ته وی تاسو ته میرو درکړه هلانګه د دې لارانو نکانو ته ثم رددنا لكم الكره الله وی بیا درکړه او پیر تاسو ته غلبه عليهم پری باندې پری دشمنان وامددناکم او الله یمنګ تاسو سیوا کړ به اموال او بنین په مالونو سره او په زامنو سره نو هغه ولا مالونه مخرب کړیو او بچیم ولا خراب کړی نو الله جل جلاله په دې باندې دا نعمت کو چې هغه بچیم ورله بحال ک الله ولا نور اولادونه ورکلو او دا غرانګي مالونه ورله ورکلو وانددناکم به اموال و بنی وجعلناکم اکثر نفیرا الله موږ تاسو وګرځولې اکثر په تعداد کې په اعتبار د لشکر د زمانه باندې الله جل جلاله دا بنی اسرائیل بیا سی واکلو او خپلو علاقو کې وته غلبه مل اوسه او خپلو علاقو دلړ بیا ته الله فرمایلی اے بنی اسرائیل و ان احسنتم احسنتم لئن بسکم کدا زوس نه کا کوي بهترین عمل کوي نو احسنتم لئن بسکم د خپل ځان لپاره کوي زکه کما ته موزه کوي په دې باندې الله ته څه پیدا ملاو نشو الله کامل دی الله ته هیڅ ضرورت نشته کامل او کمل ذات دی کما ته زکات ورکړه الله ته څه ملاو نشو ما ته ملاو شو رور ته ملاو شو پلا نکد یعنی خپلوان ته ملاو شو رشتہ دار او تا گاونډیان او تا الله وین احسنتم کچری تاسو خستا عمل کوي نو احسنتم لئن بزکم خستا عمل کوي خو پیدا چاته نه ستاسو نفسونو ته الله ما ته څه پیدا نشته پایدا استا ستدی ته ما ویل وینا ساتم فلها او کتا سو ناکر اعمال کوینو فلها بیا پسات کوی بیا علو تکبر پزماکه کی کوی دا الله او دا بندا حق هغه ځای کوی و ان اساتم فلها او کتا سو ناروا کوی نو فلها و بالی پچا باندې استا سو پر نفسونو باندې دا وتا الله بیان کو او غلبه ورک او مال اولاد ول دوباره سیوا کو بختنا سر ندی د خپل ملک بهر حال یو بادشاہ د دې کومکو دی آزاد شو دی بیا پر خپل علاقه بحال شو او الله وته خبره ذکر او الله فرمای په ایزا جواد الاخره الله ته علم د مخ کې نه وته ویلو نو بیا دوباره چې دی مال سیوا شو علاقه وته خپل ملو شي زمانه سیوا شو نو بیا دی انا کرامل شروع بیا فساد شروع کو د الله جل جلاله احکام ځای کول دا غرنګي پیغمبران بے قتلل او دا غرنگی دیوب الحکون بے قلل زیادی بے قل دا اللہ توحید پر خودو دا اللہ پر کتاب کی تخریب شروع کو اللہ فرمائی بیزا جا اواد الاخرہ ہر کل چرالا اغوادان دویم وعدہ دا پساد وعدہ نمراد دویم وعدہ اخرہ نمراد رستن ہے اللہ و تیوی دو پیرے و پساد کبھی دویم وعدہ نمراد دویم پساد دے یعنی دوبارہ تاسوزمو کی پسادو کو الویو تکبرم شروع کو تفسیر یسیر یسیر فوقل یسیر لکلی دی دی مسکر 210 سال تیر شو دمرا پوری پابندیو کلو دوباره بیا اغا فسادو کو نو بیا سا جلو کو بیا پی اللہ دشمن مسلط بیا پی اللہ پا دی بانده یو بل بادشاہ اغا مسلط کو او چه اغای پی مسلط کنا اللہ دا اغا دا کرتو ساتم تذکره کئی چه اغا وسرسو کو ادا دین بادشاہ سو کو تا سمے شپک پیری بدی باندې چڑھائی شیوی دا دشمن چڑھائی کړی دا نو دې دې مواکین مراد عام طور مفسرین هغه واقعیا لچ کله بدی باندې چڑھائی د سعود عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام د اسمان د خطونه سلویخ کله رستو پری باندې واقع راغله پری باندې یو بادشاہ مسلط شو رومی بادشاہ او 33 نو میونه يهودي او عیسائی او هغه سره سم کارو کا هغه مله مسجد ویرانه کړ او دیم انتہائی اول بیزت او ذلیل اکڑو عزتونه ولی خراب کلو جماعت تور لننو تو جماعت ور لبگاڑ کو او دیر نقصاناتی ولی ورکڑو نو اللہ دا غیر تذکرہ کئی اللہ پرمائی پیزا جا وادو الاخرہ چی دویم وادر علنو سچلو شتاسو پسادو کنو منسو اکڑو دشمن بیارا داخل شو دسر پارا لیسو او اجوحکم چی سپیرکی ذلیل کی بدرنگ کی وجوهکم ستاسو مخونه مخونه در لذلیل کی ذلیلم کی ولیدخل المسجد او د دې لپاره چې تاسو فساد کو الله مسلط کو نو څه چلو شو داخل شو هغه ستا جماعت تا مسلط کوم دې لپاره چې جماعت دلرونه الله په دې د اعمالو په سبب مسلط کړ ولیدخل المسجد او دې لپاره چې دې داخل شي جماعت تا کما دخلوه سل پر داخل شي فساد د پاره موږ د پاره نه کما دخلوه لکه څنګه چې دشمن داخل شو د جماعت ته اوله مرتين پاول کړ چې تاسو فساد وکړو ولي يتبروا الله دې ته پر دې چې دې تبايو کې هلاك کې ما هر اغشه علو جدی پی غالبی کی تدبیر اپا حلا کولو سکتے نگو را چید اللہ و دو بندگانو حق ازایا کو نو پرنبی ظلم اللہ پا دشمن اوڑا دو پل عذابی پرانا ورستا اولا ہم جانتا ہے کافر مسلمان والی نشی خدا پی اللہ مسلط کی دو دا عامالو پا سبب بانی پرنبی ظلم چید اللہ و دا اللہ دو بندگانو حق ازایا کو نو اللہ پا دشمن مسلط کو نو عزت ام لڑو او جماعت ام لڑو والی مخوڑا کی دیا نو قدل مشو پا دوی ما پیرے چی بیا حقوق زایا کو نو بیا پی اللہ مسلط کو اولا ہم جانتا ہے لگا نو بیا اس پی رکلو جماعت تور لداخل چی جماعت او لروان کو چی کم شی باندی با غالب ایدو بس ابو التبا کو چی پا کم شی بیا وس رسیدو اللہ وی چی کم شی باندی دی غالبی کی چی دل برباد و تبا کی اولا ہم جانتا ہے اولی بیا دا اللہ دین او دا اللہ حقوق او دا مخلوق حقوق کی زائر اولا ہم جانتا ہے نو دو پیری دا دی پسان کلو و دوار پیری پی اللہ دشمن مسلط کلو نو دا خود آغید پر خنن زمانہ کم چی مسلمان پا کم ملکونو کی دشمن مسلط کل دے نو اللہ جل جلال خود دا پدق دو وجو اسم مسلط کئی چکر انسان دا اللہ و دا بندہ حق زائے گئے خبر ہم زیان تعالی اس دو خبر اگٹ اگٹ یادو سادے یو دا چی دا دو واقعات اللہ ذکر کلو نو پسادو نے خو ذکر کلو خو پسادو نے ذکر نکلو چی پسادی سیو پیغمبران ام قتل کڑیو نا پرمانے ام کڑیوی لوی با کوای لوی داگه تذکراو نکلو چی لوی با پس شکل کوای بارحال مطلب واضح دیده لوی او تکبر کلو او پساد اکڑیو ام بیئے قتل کڑیو دا اللہ دنی نا پرمانے کڑیو قرآن کے سیبان مشت بل اللہ جل جلالہ پدې نافرمانو چې کوم سزا ذکر کړه مقصود هغه سزا ده چې دی په نافرمانه والو خړل اگر چې دشمن نومې ذکر کړي نه ده خو چې دشمن ورسره سکړو هغه الله جل جلاله ټول ذکر کړه چې په نافرمانه باندې پړم بي ظلم دا کار وکړو دا کار وکړو دا کار وکړو اپ دین ظلم دل جماعتران کو دا کار وکړو دا کار وکړو او دا کار وکړو خلاصه حاصل د آیات واضح ده چې په نافرمانه باندې په الله دشمن سکو مسلط او څنګه چې په هغه مسلط کو نو دا هغه موجوده د نبی علی صلوات و سلام په زمانه کې چې کوم يهودو هغه تم تعلیم په لومړي ظلم د موسی علی السلام په زمانه کې نافرمانی وکړه الله در باندې دشمن مسلط کواله مخړ ذلیل شو په دیما پیرم د عیسی علی السلام نه رستو عیسی علی السلام د دین مخالفت کو نافرمانی وکړه الله در باندې دشمن مسلط کواله مخړ کدی پیر نافرمانی کوي نو اللہ جل جلال ہو باکر شریعت موسوی مخالف وال دا شریعت عیسوی مخالفت وال او قدی ظلم دا شریعت محمدی مخالفت وال نبی آبا وال پرائے او ظاہر حبر دا چه کمو یہودو او کمو اہل کتابو پا مدینہ کی دا نبی علیہ السلام دین قبول کو اگر اللہ جل جلال ہو کامیاب کو صحابہ شو او چه کمو نافرمانی علو او پساد کو نو اگر نبی علیہ السلام او دا صحابہ او دلا سکتل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا غزایون روان کړه دا غزنه جلاوطن په خیبر نه او د خیبر نه بیا روکلو د شام لا کوته یوی لا کوته بل لا کوتلنه دا موږ نن چې کوم موجوده یو موټه پر اسرائیل کې راځه مدیده شر پسند خبر هم ځان تعالی نو سبق او پدې کې تعلیم او هغه موجوده يهودو ته چې د دوو دینو تاسو مخالفت کړې پاغي کوم وال خړلې دي اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا د دین راغله دي کچره د دې مخالفت مو کنه بیا هم څه کوي وال وخره ورپسې الله تعالی فرمایي اس ربکم ای رحمکم قریب دي چې الله رحم کوي پتا سو باندې کتا سو توبه وکړه او فساد مونکو او دا موجوده پیغمبرم اون من و ان عدتم عدنا او کتا سو بیا فساد الله وي واپس ونه زمونږ په سلام زړه دا عدنا الله وي مونږ بیا سزا ته واپس شو چې دا نور کافران ما پیران ور باندې سکو دا تر قیامت پورې ثابت ده ان عدتم عدنا کتا زه تکبر او فساد ته واپس کیږي الله وي مونږ به خپل قانون ته واپس شو مونږ به باندې دشمن سګو مسلط کو نن چې څومره مسلمان بد عمل دی او د الله او د بنده حق ځای کوي نو د کافر د الله سوال خوري و ان عدتم عدنا دا تر قیامت ثابت ده وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا الله وي مونږه ګرځولې د جهنم د پاره د کافرانو حصیره کیتخانه یو خبره هغه یاد ساده چې الله جل جلاله بیت المقدس دا عظیم جمعہ دیگر زوری قبرم زیان ترالا خدا غیر دا پر دا اللہ قانون دارے چکل دا اغز خلق بد عمل شوی دنو اللہ جل جلال ہو اغیر تا یو تستا خپلے موال خوڑ لی دی خو یو تسی و تا دا رسول دی چی دا اغیر دا عمال و سر دا اغیر بادی تلل دی نو اللہ جل جلال ہو اللہ جمعہ روان کلے کافران ہو اللہ روان کلے دا اغیر جلال سوال خوڑ او د مسلمانانو فلسطینیانو په قبضه کړي اوس چې هغه بدمل شي د کوم امام دغه ګیرم نه خبره نه ده کلین شوی کړي سیګریټ الهاس ګیرا چې ډسبن کې وګورې مخ کی دا سه حالت ته حتله نو اوس هغه د اسرایلو د لاس سوال کړي دا هغه اباده یو زابطه الله دا ګرځول چې بس د اعمال سره تل شي اعمال دا هغه د خلکو برباد شي نو الله ولا مسجد سګي هغه خراب شي ویجاړ شي او د بیت المقدس بیت الله لپاره ضابطه جدا ده دای حفاظت الله جل جلاله وکړي یو مقدمه نبی علیہ السلام ذکر کړی دي خو بهر حال تیر زمانه کې چې څومره راغلي یې حفاظت یې الله کړ لکه سوره پیل کې براشي چې کله هغه خلق راته ابرهاو دا قوم او په بیت الله باندې چړای کولا نو الله جل جلاله په امر غیر اولی غلي او د کانو په ذریعہ باندې سګلو حلال هلاک او تباہی او دې خبره ده یاد وساته چه حدیث کی فضیلت امراضی بیت المقدس یو حدیث دے آئی کی راضی چه دجال اغب سلو رجماتون دنزی نو طول دنیا کی بچے کر لگا یو دکو تور مسجد تور والا مسجد یو مسجد اقصا یو مسجد حرم او یو مسجد نبوی دادر بہترین جماعت دے خوچے کر ادا غزے خلق نیکانی الله جل جلاله جاغی د پر محفوظه عبادت خانه ګرځولې او چې نا فرمان شي نبی په خلکوم چړای کی او په جماعت هم چړای کی بس نماز پر ډیر دی فاذا جاء فاذا باغه وخت کې جاء اجرالا وعد اولهما وعد اولنا د دې دوارونا چې دوه وعده د پساد وي باز نا اللہ وی مک مقرر کو مسلطم کو علیکم پتا سبان دی عبادن بندگان لنا زمان لپارا بخت نظر او یا طالوت اولی باسن شدیدن اولی باسن چی خواندان لجنگو شدیدن دا سخ جنگو فجاسو اللہ وی دی داخل شو خلال الدیار یغمزد کورنو تا وکانا وعدا مفعولا وکانا ودا وعدا مفعولا وعدا دا اللہ کابل دکیدو وعدا مفعولا کابل دکیدو ثم رددنا اللہ وی بیام درکلا بیام واپس کلا لکم تاسو تا الکررتا غلبی او پیرا علیہم پدی باندے وامددناکم اللہ وی من سیواک لتا سلرا بے اموال و بنین مالونا او زامنا و جعلناکم او منگتا سو اگر زولے اکثر نفیرا اکثر پتیدات کے اکثر پنفرو کیا پتیدات کے ان احسنتم کچرتا سو ایما اعمال خیستا کوئے اے بنی اسرائیلو احسنتم لانفسکم نو تاسو خیستا کوئے لانفسکم پیدایستا سو دا نفسونو دا پردا و این اصانتم او کچرتا سو بد اعمال کوئے فلاحانو ابالی پدی نفسونو ستاسو دے فلاحانو فس و بالی دی نفسونو دا پردا فإذا فسطا وقت جاء اج هر کلرالا وعد الاخرته ودرستنه چې هغه دویم نمبر پسادو نبي تاسو پسادو کو دشمن تاسو کورونو ته داخل شو صد پارا ليسو اود پارا د دې چې بدرنګ کی ذلیل کی وجوهکم مخون تاسو وليدخل المسجد اود پارا د دې چې داخل شي جماعت تا بیت المقدس تا کما دخلوه لکسن چی دی داخل شوی دیتا اول مرتن پاول پیرا دا پساد دا پارا ولیو تبیرو دا پارا دا دی چی دی حلاک کی ما هر غشی علاو چی دا دشمن پی غالی بیگی تدبیرا پا علا کولو سرا آسا ربکم قریب دے رب ستاسو این یرحمکم دا چه رحمو کی تاسو بانده و این عدتم او کچر تاسو اپسی کوئے پساد او علوتا عدنا اللہ و منبا واپسیو کو مسلط کولد دشمن تا پتا سو باندې مو مسلط کو سو کوم وی وجعلنا جهنم الله وی منګر زول له جهنم للكافرين د پاره د کافرانو حصيرا کېت خانا يا اول الاولين الاخرين يا رب المتين يا رحم المساكين يا الله دې صدا په برات نصیب کې الله خير برکت نصیب کې يا الله دې نیک اعمال او ثمرات ملو شي الله نیک اعمال او رحمان سیوا کیږي اولاد سیوا کیږي دشمن باندې غلبہ حاصل کیږي او یا الله کریم خدای چې نیک اعمال د بندگان حق د الله حق ځای کیږي جماعت هم خرابيږي انسانان هم خرابيږي سړی ذلیل کیږي سپیر کیږي اده غرنګ یا الله نور نقصانات د دشمن د طرف مسلط کیږي یا الله کریم خدای هم د نیکو اعمال توفیق را نصیب کی د بدو اعمالونو مسعد یا الله ترازی شي وصلی الله تعالی